met 4 andere landen een eerste stap naar een verbod op wat? PFAS. PFAS? Nee, bijna. Je miste 1 lettertje. In welk Aziatisch land wordt vaccinatie tegen corona in sommige steden verplicht? Filipijnen? Nee, China is het. Hoe heet de president die waarschijnlijk geopereerd moet worden omdat hij al 10 dagen de hik heeft? PFAS. Bolsonaro. En 2 duels op welk tennistoernooi worden onderzocht wegens mogelijke matchfixing? Wimbledon. Dat is inderdaad op Wimbledon. Dat was nog goed beantwoord. Vraag 15 ging over een wapenproducent die woedende reacties krijgt omdat hij een pistool op de markt heeft gebracht. Dat lijkt op kenmerkend speelgoed. Had je geweten welk speelgoed dat is? Lego. Lego. Ik gun hem je graag erbij als punt. Maar dan nog ga je het lang niet redden, helaas. Nee. 3 vragen waren goed, dus je komt op 9 punten. Helaas. Niet heel hoog, maar... Doe nog een keer mee, zou ik zeggen, om vraag te nemen. Op jezelf, in dit geval. Ja, dat klopt. Dank je wel. Dank je wel voor het meedoen. Twan Hendriks Fransen was dat. Dank je wel. Jullie ook bedankt voor jullie komst hier naartoe. Martjan Kuit en Sadet Kerbeloet. En een mooie, droge dag, zo gezegd. Margriet Rijntjes, goedemorgen. Goedemorgen. De zomereditie van 1 op 1 staat weer op het punt van beginnen. Weer met een mooie gast, Ton Verlind, jou wel bekend. Ja, zeker. Voormalig Caro, Corrivee zou ik hem noemen. Die was op vakantie enige tijd geleden en die dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga een boek schrijven over de 50 jaar dat ik me in de journalistiek heb begeven. Daar gaat hij over praten met mij zo. Zometeen in de zomereditie van 1 op 1. NPO Radio 1. En eerst is Katrien Straatman nog hier voor het laatste nieuws. In Duitsland is een dodental door het noodweer opgelopen naar 19. Op verschillende plaatsen zijn mensen aangetroffen die zijn verdronken in hun kelder. In het dorp Schult worden tientallen mensen vermist nog na de instorting van een aantal huizen. In België zijn 2 doden gevallen door het noodweer. In Eupen werd het lichaam van een man gevonden in een beek. En even buiten Luik werd een man levenloos aangetroffen in de kelder van zijn huis. In de provincie Luxemburg wordt een meisje van 15 vermist. In Valkenburg wordt op dit moment een verzorgd verzorgingshuis geëvacueerd. Vanwege de grote wateroverlast was dat gisteravond niet gelukt. Volgens de burgemeester is de stad nagenoeg onbereikbaar. Het waterniveau komt hoger dan bij de overstroming in 1993 en 1995, zegt Rijkswaterstaat. Destijds zette de Maas grote delen van Limburg blank. En ook nu is de verwachting dat dorpskernen problemen krijgen. Wel gaat de afvoer van het water sneller dan verwacht. En de Franse politie heeft een inval gedaan bij de wielerploeg, waar ook Wout Poels deel van uitmaakt. De ploeg Bahrein Victorious doet nu mee aan de Tour de France. Volgens de teambaas werden renners om hun trainingsresultaten gevraagd en werden de hotelkamers doorzocht. Over de aanleiding is niets gezegd. Dan wil jij kijken hoeveel last het verkeer heeft van het water, Erwin. Nou, best veel in het zuiden van het land. In het zuiden van Limburg is de A76 bij Simpelveld dicht. De A79 tussen Valkenburg en Heerlen in beide richtingen dicht. Ook problemen op de A2 bij Maastricht. Die is dicht in beide richtingen tussen knooppunt Kruisdonk en knooppunt Kerensheide door water op de weg. Verkeer richting Geleen kan omrijden via Lanaken, Maasmechelen. En 78 in België is dat en de A76 dan weer in Nederland. En omgekeerd voor de richting Maastricht via Brussel-Lanaken via de A76 en de N78. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Op 1 zomereditie met Margriet Rijntjes. Goedemorgen. In deze zomereditie van 1 op 1 is vandaag voormalig KRO-corrivee Ton Verlind te gast. De man voor wie Hilversum lange tijd zijn natuurlijke habitat was. In de lange 50 jaren dat hij journalistiek bedreef, was hij aanvankelijk verslaggever, werd het gezicht van de actualiteitsrubriek Brandpunt en daarna 12 jaar lang mediadirecteur van de KRO. Inmiddels is hij de 50 gepasseerd en werd het tijd om zijn herinneringen op te schrijven. In een behoorlijk dikke pil beschrijft hij de ontwikkelingen in Hilversum door de jaren heen en de grillige eisen vanuit Den Haag. Verder komen een aantal affaires aan bod waar hij mee te maken kreeg en beschrijft hij de publiciteitscampagne die de KRO in zijn tijd weer smoel gaf. En dat laatste sluit naadloos aan bij zijn belangrijkste boodschap. Omroepen moeten weer profiel krijgen. Nu wordt er te veel gefocust op kijkcijfers en dat heeft geleid tot versraling van het aanbod. Journalistiek zonder bite noemt hij dat. Zijn boek, een schitterende slangenkuil, ligt hier naast mij en hij zit hier tegenover mij. Ton Verlind, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Mooie samenvatting trouwens. Juist een goede samenvatting. Ja, heel goed. To the point. Ja. Snap. Over een veelzijdig aanbod. Omroep Zwart, Ongehoord Nederland, treden toe tot het bestel. Wat vind je daarvan? Ja, dat is. Je kunt daar verschillende dingen van vinden. Je kunt kijken naar de kwaliteit van die omroepen en daar is dan van alles en nog wat over te zeggen. En je kunt kijken naar het principe van het omroepbestel, dat een representant moet zijn voor wat er in de Nederlandse bevolking leeft. Dan is het onvermijdelijk en goed dat er nieuwe toetreders zijn. Maar ze moeten zich wel waarmaken. En wat mij betreft worden ze journalistiek ook hard aangepakt. En wat bedoel je daarmee? Nou, kijk, wat mij niet beviel was dat de Raad voor Cultuur die moest beoordelen of deze omroepen toe konden treden. Die gaf ook een oordeel over de inhoudelijke keuzes die Ongehoord maakt. En eigenlijk werd er tegen Ongehoord gezegd. En daar begon de beperking eigenlijk al, waar ik zoveel bezwaar tegen heb. Jullie moeten je wel netjes gaan gedragen. Je mag geen onaardige dingen meer zeggen over het NOS-journaal. En toen dacht ik, waarom eigenlijk niet? Jij vindt dat dat wel moet kunnen? Ja, want laat ze zich profileren. Het NOS-journaal is een grote, krachtige journalistieke organisatie. Die is heel goed in staat om zich te verweren. Bovendien, als er een omroep bij komt die onzin beweert, dan zijn er alle mogelijke middelen om dat aan te pakken. Via de Raad voor de Journalistiek, via de rechter. En ik ben ervoor dat dat gevecht in het openbaar wordt gevoerd. Ja, en dat bedoel jij met kritisch journalistiek aanpakken? En dat bedoel ik met meer transparantie. Laten we die discussie meer in het openbaar voeren en niet op de achtergrond alle mogelijke beperkende mechanismen invoeren, waardoor daar al een vorm van selectie, censuur. Maar in de arena zelf? In de arena zelf. Meer journalistiek gevecht. En dan zien we wel wie er wint. Maar het is ontzettend belangrijk dat het publiek, de belastingbetaler, dat gevecht kan volgen. Ton Verlind, leuk dat je er bent. We gaan terugkijken op jouw journalistieke leven. Welkom bij 1 op 1. Ja, als ik jouw boek lees, Een schitterende slangenkuil, dan heb ik het gevoel dat jij soms briesend televisie kijkt. Ja, hè? Betrokken. Je ergert je kapot. Ik zou het betrokken willen noemen. Nou, ik heb het gevoel dat je je behoorlijk ergert aan het niveau, aan de journalisten die je aan het werk ziet, bijvoorbeeld in talkshows. Ja, soms wel. Wat is je grootste bezwaar? Nou ja, er zijn goede journalistieke programma's bij de publieke omroep en minder goede journalistieke programma's. Dus ik wil niet generaliseren, maar je had het nu over de talkshows. Ja, laten we zeggen dat dat zich niet ontwikkeld heeft tot het summum van journalistiek. En welke is wel goed trouwens? Want je zei dus nou ook goede. Nou ja, ik vind programma's als Nieuwsuur uitstekend. Eén Vandaag uitstekend. Zembla uitstekend. De echte journalistieke programma's zijn goede programma's. Hoewel je daar ook nog wel iets over kunt zeggen, dat binnen het goede er wel een behoorlijke eenzijdigheid in de beschouwing van het nieuws is ontstaan. Mm-hmm. Hè? Dat is jouw punt. Hè? Jij vindt dat ze op elkaar zijn gaan lijken, al die rubrieken. Ja, en dat heeft te maken met het keurslijf waarin de omroepen zijn geperst. De omroepen waren ooit representanten van stromingen in de samenleving. En hadden een profiel wat daarbij hoorde. Die omroepen waren eigenlijk met elkaar in debat en concurrentie. Mm. Kijk maar eens naar de oude actualiteitenrubriek. Maar want wat gebeurde er dan toen wat er nu niet meer gebeurt in die programma's? Ja, omroepen waren zelfstandig en opereerden vanuit een visie op de samenleving. Bedreven vanuit die visie journalistiek. Kun je dat concreet maken vanuit een visie? Wat is dat dan? Bij de KRO was in de tijd de bewuste keuze van Brandpunt om kwaliteitsjournalistiek te gaan bedrijven vanuit betrokkenheid met de katholieke gemeenschap. Er is ooit wel eens gedacht, het was het propaganda-instituut van de katholieke gemeenschap, maar dat is niet zo. Brandpunt ging juist de confrontatie aan met politici van dezelfde denominatie. En daar ontstond een stevige discussie en confrontatie. Maar dat doet Nieuwsuur toch ook als de aanleiding voor is om kritisch te zijn over bijvoorbeeld iets kerkelijks? Ja, dat is zo, maar ik weet alleen niet vanuit welke visie Nieuwsuur dat doet. En wat de visie, daarmee bedoel je dat omdat de KRO een klassieke katholieke achtergrond had, zij dat soort onderwerpen eerder brengen dan Nieuwsuur? Nou ja, de KRO had een opvatting over hoe de samenleving eruit zou moeten zien. En vanuit die opvatting werd geopereerd. En er werd wel eens gezegd, ja, dat is niet terecht dat je vanuit identiteitsjournalistiek bedrijft, want dan ben je bevooroordeeld. Ja. Dat is natuurlijk niet zo. Waarom niet? Waarom natuurlijk niet? Nou, dat is niet. Dat kan, maar dat hoeft niet. Als je vanuit een visie op de samenleving opereert, dan moet je gewoon de feiten brengen. Aha. Politieke feiten en andere feiten moet je brengen. Maar vervolgens kijk je of die feiten je dichter brengen bij de realisering van het maatschappelijke ideaal waar je voor staat. Of je daarvan afbrengt. Want dat blijf ik het gevoel hebben. Hè? Ik bedoel, ik heb je boek gelezen. En dan heb je het ook over slappe algemene neutraliteit. Ja. Dat vind jij nu. Ja. En jij vindt dat er veel meer een standpunt ingenomen moet worden. Maar bedoel je daarmee een mening? Of bedoel je daarmee gewoon dat er onderwerpen die bijvoorbeeld in een bepaalde groep leven, dus bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè, de katholieke achterban, onderwerpen die spelen in de kerk, moeten de kerken open blijven tijdens de coronacrisis, ik noem maar wat, dat die aan bod moeten komen? Of moeten ze daar ook iets over vinden? Nee, ik vind dat je moet knokken. Ik vind dat er. Er moet een journalistiek discours zijn. De journalistieke visie op de Nederlandse samenleving is een overwegend beetje neoliberale, D66-achtige visie. Het gaat altijd over economie, het belang van de economie. Alles wordt steeds in dat perspectief gezet. Maar ja, er zijn nog wel 5 of 6 verschillende andere manieren om naar de samenleving te kijken, waarbij die economische afwegingen niet zo belangrijk zijn. En wat bedoel je dan met knokken? Afwegingen kom je bijna nooit tegen. Wat bedoel je met knokken? Wat zeg je? Wat bedoel je met knokken? Ze moeten knokken. Nou, knokken bedoel ik een standpunt hebben. Namelijk, bijvoorbeeld, de kerken moeten open blijven tijdens de coronacrisis? Nee, want dat vind ik weer een karikatuur van wat ik bedoel. Dat is niet een relevante discussie. Die is nogal relevant gebleken tijdens de coronacrisis. Ja, dat vind ik gewoon een journalistieke afweging. Dat heeft niks met identiteit te maken. Wat met identiteit te maken heeft, is of je bent voor een samenleving waar alles in economisch perspectief wordt gezet. Dus alles wordt ondergeschikt gemaakt aan de economie met heel veel negatieve gevolgen. Of dat je vindt dat er totaal andere afwegingen gemaakt moeten worden die meer in het belang van de burger zijn, waar de KRO en de NCRV voor staan. Kun je een voorbeeld noemen waarvan je, stel, hè, jij krijgt het weer voor het zeggen. En jij mag het gewoon zo gaan inrichten dat het gaat op de manier waarvan jij zegt ja. Zo is het goed, zo is het verankerd in de samenleving, zo worden alle geluiden gehoord. Wat gaat Nieuwsuur dan anders doen, of er komt misschien nog wel een andere rubriek bij, waarvan jij zegt, ja, dat is het zoals ik het zou willen? Nou, kijk naar het uitgangspunt waar de KRO ooit voor stond. Een samenleving waarin mensen meer centraal staan dan de economische belangen. Waar je, het is een beetje een softe term, waarbij je wat meer opkomt voor de mensen die in de knel komen door het systeem. En waarbij je niet voortdurend je berichtgeving richt op het in stand houden van het systeem. Maar we hebben toch voortdurend allemaal mensen die slachtoffer zijn van allerlei systemen op televisie. Dus dan kun je het concreet maken. Wat zou er dan anders moeten? Ik vind dit tamelijk concreet. De hele berichtgeving, we generaliseren nu een beetje, hè. Dat doe ik voor het gemak. De berichtgeving is gericht op het in stand houden van het systeem zoals het nu functioneert, waarin economische motieven een ontzettende belangrijke rol spelen. Luister, analyseer de berichten uit Den Haag maar eens. Alles wordt gemotiveerd met het is in het belang van de economie. Ja, of van de gezondheid. Hè? Ik bedoel, die is ook nogal relevant. Nee, maar we hebben het nu even over de economie. Alles is in het belang van de economie. Mm-hmm. En achter de economie zitten bepaalde belangen die niet altijd parallel lopen met de belangen van burgers. En je ziet daarvan de gevolgen in de samenleving op een hele simpele manier. Namelijk dat de huizenprijzen op het ogenblik zo hoog zijn dat jonge mensen geen huizen meer kunnen kopen. Dus jonge mensen zijn slachtoffer van een economisch systeem wat in het algemeen wordt, nou ja, gepropageerd is een overdreven woord, maar waarvoor veel interesse bestaat in Nederland. Daarin kun je ook een hele andere positie innemen. En die kan er dan toe leiden dat je zegt, vanuit mijn journalistieke visie vind ik het behoud van Tata Steel in IJmuiden, wat zoveel schadelijke gevolgen heeft voor het milieu en de gezondheid van de mensen, vind ik niet zo belangrijk, want als ik het economische belang loslaat en ik kijk naar het gezondheidsbelang, dan kom ik ten aanzien van de discussie rond Tata Steel tot een hele andere conclusie dan de nu gangbare conclusie. En vind jij dat er rubrieken moeten zijn die dat eigenlijk stiekem willen bereiken. Niet stiekem willen bereiken. Maar in die ogen. Gewoon met open oog. Hier, maar zijn ze, dan nog wel, en... zijn ze dan nog wel journalist? Ja, want die zijn toch over het algemeen voor het brengen van de feiten? Ik zou zeggen, zo heeft Brandpunt altijd gefunctioneerd, vanuit een ideaal beeld naar de samenleving. En ik geloof niet dat Brandpunt de feiten tekort heeft gedaan. Brandpunt heeft de feiten altijd keurig netjes behandeld. Maar gezegd, dit vinden wij een goede ontwikkeling, want dit brengt ons dichter bij het ideaal. En dit vinden we een slechte ontwikkeling, ja, want dat brengt ons verder van het ideaal af. Brandpunt. En de actualiteitenrubrieken die er waren, waren goed in het schetsen van een context waarin je het nieuws kon. Maar dan hoop ik toch ook dat als die berichtgeving er zou zijn over Tata Steel, dat ook een kritische vraag gesteld zou worden over de economische gevolgen. Nee. Want die zijn er namelijk ook. Nee. Die zijn dan niet meer nodig. Ja, natuurlijk wel. Maar niet door Brandpunt. Nee. Of door... De vraag is, wat zou er anders gaan als jij het voor het zeggen had, ja, dan zoals het nee, nu Nee, maar gaat. Ik bedoel eigenlijk te zeggen, is het niet zo dat iedere journalist die verschillende invalshoeken in iedere reportage zou moeten hebben? Dus niet zozeer de ene heeft het over de gevolgen, de economische gevolgen, de ander heeft het over de menselijke gevolgen en de ander heeft het weer over die gevolgen. Nee, een journalistieke rubriek moet eigenlijk al die verschillende geluiden laten horen in één item. Nee, dat vind ik helemaal niet. Dat is nou de kern van mijn betoog. Dat je kunt het allemaal onderbrengen in één programma wat jou confronteert met heel veel verschillende meningen, waardoor je op een gegeven moment überhaupt helemaal niet meer weet waar dat programma staat. Je kunt ook zeggen, wij kiezen voor een systeem waarbij het nieuws wordt geanalyseerd vanuit verschillende perspectieven, door verschillende actualiteitenrubrieken. En die actualiteitenrubrieken zijn met elkaar in concurrentie. Dat vormt het maatschappelijke debat. En dat geeft mensen de gelegenheid om hun positie hier te bepalen. Ja. Dus meer tegenover elkaar dan alles gebundeld onder één algemene noemer, wat op het ogenblik het geval is. Wat overigens dan ook nog leidt, want dat is het probleem van de manier waarop het nu gaat, ja, dat de meningen waarmee je geconfronteerd wordt wel eigenlijk steeds dezelfde meningen zijn. En de uitdaging ontbreekt om dwarsdenkers te omarmen. Ja. Ja, want je ergert je ook aan, tenminste zo beschrijf je dat in je boek, je gaat meteen glimlachen, aan het gevoel aan reuring, hè, dat er iets moet gebeuren en dat dat de kliks oplevert en dat het bestaansrecht eigenlijk, ja, van zo omroepen. Werkt het toch op het maar ogen. Toen dacht ik, maar ja, weet je, in jouw tijd bij Brandpunt hadden we de oprollen van een ecstasy-laboratorium. We hadden de hoofdaffaire, het handelen in hoofden. Komt uitgebreid trouwens aan je boek, in je boek ter oor. Dat was toch ook gewoon omdat het spannend was? Of nee, in elk geval omdat het... Dat was omdat Brandpunt dat relevant nieuws vond. En daarom werd dat gemeld. Ja, maar het is niet zo dat je zegt, ja, natuurlijk, je hebt gelijk. Natuurlijk is het handelen in hoofden is iets waar we uiteindelijk publiciteit mee kregen. Nee, dat is helemaal, ja, dat is ooit wel zo voorgesteld door de voorlichter van de Amsterdamse politie, die op een gegeven moment zei, Brandpunt heeft dit geanceneerd, ja, met de bedoeling om zichzelf in de kijker te spelen. Maar hoe kan hij dat nou weten? Heeft hij bij de afwegingen van de redactie gezeten? Heeft hij zich verdiept in de achtergronden? Dat is helemaal niet het motief geweest. Dat was helemaal niet het motief bij Brandpunt. Overigens ben ik niet vies van kijkcijfers en luistercijfers. En ik vind het ook volkomen terecht dat de NPO gehoord wil worden. Maar het gaat om de volgorde. Je hebt iets te vertellen aan de samenleving en je wil dat die boodschap gehoord wordt. En je hoopt dus dat je daar kijkcijfers mee bereikt. Op het ogenblik werkt het systeem, naar mijn waarneming, omgekeerd. En worden keuzes gemaakt juist om kijkcijfers te genereren. En staat niet meer de inhoud centraal. En dat leidt tot eenvormigheid. Daar hadden we het aan het begin van dit gesprek over. Je komt in de talkshows. En niemand zal dat toch ontkennen. En kijk eens naar Facebook, hoe er over die talkshows gediscussieerd wordt. Buitengewoon kritisch. Altijd dezelfde mensen. Met altijd dezelfde opvattingen. En ik begrijp de keuzes. Want dat zijn de mensen die bewezen hebben kijkerspubliek aan zich te trekken. Maar daarmee wordt wel een belangrijk doel verzaakt. Dat je namelijk in de samenleving ook eens kijkt naar afwijkende, ja, standpunten die misschien niet zo populair zijn en die wel ook binnen de publieke omroep een plek horen, ja, te hebben. Nou is het wel zo dat er natuurlijk, hè, ik bedoel, het is 2021, er natuurlijk een aanbod is op hele andere kanalen. De jongeren van nu zijn veel sneller op de hoogte van allerlei actualiteiten dan wij vroeger. Dus de wereld is, want een beetje, als ik jouw boek lees, dan heb ik ook een beetje het gevoel, vroeger was alles beter. Nee, dat is een term die je nergens tegenkomt. Nee, dat is maar ook dat is mijn gevoel. Nee, maar er is wel iets van waarde verloren gegaan. En kijk, even terug naar de reorganisaties bij de publieke omroep. Er waren omroepen die ergens voor stonden en daar programma's bij maakten. Die omroepen zijn stevig aangepakt. Die zijn een deel van hun autonomie verloren. Ja, gingen fuseren. Ze gingen niet fuseren. Ze moesten fuseren. Ze werden onderhevig gemaakt aan alle mogelijke regels en beperkingen. Want het moest beter worden. Er moesten meer kijkers bereikt worden. En er moest bezuinigd worden. Hè? En er moest ook bezuinigd worden. En het resultaat is dat die omroepen een deel van hun profiel, dus zeg hun eigenheid en opvatting, verloren zijn geraakt. En iedereen kan toch zien dat dat tot een redelijk alarmerende situatie leidt. Want als je kijkt naar het laatste rapport van de Raad voor de Cultuur, wordt het ten aanzien van jouw omroep, nou ja, de omroep waarvoor jij nu presenteert, het is niet jouw omroep, KRO en NCRV, wordt er getwijfeld of die omroep nog wel een profiel heeft, ja, waarmee die omroep thuis hoort. Ja, of het nog wel bestaansrecht heeft. Ja, en dat geldt ook voor de AVRO en de TROS. En ben je het daarmee eens ook? Ja, ik ben het ermee eens dat de fusiebeweging, waartoe de omroepen gedwongen zijn en waar ze te gemakkelijk in meegegaan zijn, een historische vergissing is. En geleid heeft tot minder pluriformiteit, ja, dus minder goede journalistiek. En jij vindt dat er een verkiezing moet komen waarin dus aan de bevolking wordt gevraagd, wat vinden jullie, welke omroep heeft nog bestaansrecht? Ja, er moet een systeem komen waarbij omroepen verplicht worden te bewijzen dat ze nog een rol van betekenis naar de samenleving. Zodat de aanwezigheid in het omroepbestel moet niet vanzelfsprekend zijn. Het boek heet een schitterende slangenkuil. Wie was de grootste slang eigenlijk? Nou, kijk, bij mij ligt het accent eigenlijk meer op schitterend dan op slangenkuil. Nou, er komen toch aardig wat affaires ook aan bod. En het is toch ook een afrekening hier en daar met wat mensen die dwars hebben gezeten. Ik bedoel, Klaas Wilting? Dat is geen afrekening. Het is een beschrijving wat er gebeurd is, die mensen in de gelegenheid stelt om over die zaak een eigen oordeel te hebben. Ja, het voelt goed, hè, om het opgeschreven te hebben en te zeggen, ja, dit is mijn visie. Maar wie vond je de grootste slang? Er is geen grootste slang, omdat bij mij het schitterende overheerst. Wat je ook op de zoek. Nee, maar je noemt het een slangenkuil. Ja, een slangenkuil betekent dat er ook alle mogelijke verborgen belangen. Nou ja, als je mij dan dwingt tot een concrete opmerking, dan vind ik, als je kijkt naar de omroep, waar ik natuurlijk journalistiek gezien de meeste affiniteit mee heb, dan vind ik het centrale apparaat van de publieke omroep de grootste slangenkuil. Want de NPO bedoel je? De NPO, ja, het centrale, het mm-hmm, ambtelijke apparaat. Waarom? Alle regels bedacht worden die van en waarom? Omdat dat de handelingsvrijheid van omroepen in belangrijke mate heeft beperkt. Omroepen kunnen minder goed functioneren dan ze zouden willen. Zouden moeten alle mogelijke rechten steeds bevechten. En dat is ten koste gegaan van de effectiviteit van omroepen. Althans van een aantal omroepen. En dan wil ik ook nog even horen wanneer jij, want jij bent daar lange tijd, heb je daar in rondgedwaald. Wanneer was jij een echte slang? Ik ben nooit een slang geweest. Ja, dat kan niet. Als je leeft in een slangenkuil, dan ben je een slang. Ik heb altijd met open vizier geopereerd. Ik ben altijd voorstander geweest van ongelooflijk grote transparantie. Ook als het ons niet uitkomt. Nee, maar er is vast iets waarvan je denkt, nou, dat vind ik, dat vind ik nog steeds vervelend dat ik dat gedaan heb. Nee, dat is mij in het kader van dit boek gevraagd. Zijn er dingen waar je spijt van hebt? Nee, ik heb nergens spijt van. Alle beslissingen zijn bewust genomen. Dat wil niet zeggen dat alle beslissingen goed zijn geweest. Er zijn ook wel dingen misgelopen. Maar ze hebben allemaal bijgedragen tot een inzicht waarmee we weer verder konden. Dus ik vind, je moet niet te gauw spijt hebben van iets. Want ook als dingen mislopen, heeft dat in een ontwikkeling een functie. Nee, dus maar goed, zegt, het boek is een afrekening. Het is juist ongelooflijk positief. Ja, nou ja, goed. Het zijn de feiten die vanuit jouw herinneringen, jouw manier. Zeker. Het is persoonlijke toonzet, ja. Hoe was het om hier weer in het Mediapark op te komen eigenlijk? Ja, het is altijd een heel groot genoegen. Ik kijk ook met bewondering hoe hier door de collega's gewerkt wordt. Maar er schoot mij ook nog wel iets anders door het hoofd wat ik met je wil delen. Lukt dat in een minuut? Ja. Vertel. De wereld die je hier beleeft, als je in